أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederiz إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. رَبَّنَا آتِنَا Rabbim bize ver. فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Dünyada iyilikler ver. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Ahirette de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. رَبَّنَا اُفِرْ لِي Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيَّ Anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ Bütün müminleri affet. يَوْمَا يَقُومُ الْحِسَابِ O dehşetli hesap gününde. Amin. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّ يَحْضُرُونَ Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ اشْرَحْ لِي Allah'ım göğsüme genişlik ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي İşimi bana kolaylaştır. وَاَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي Ki insanlar kelimelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Teala Hazretleri Bakara suresinde İbrahim aleyhisselama verdiği bir emirden bize bahsediyor. İnşallah bu akşam bu ayet-i kerimeyi okuyacağız. Tefsirini açıklamaya çalışacağız. Şerh edeceğiz. Allah Teala kalbimize feyizini, muhabbetini indirsin. Amin. Bizi boş çıkanlardan etmesin. Amin. Amin. Mevla Teala buyurdu. İz kâle lehu rabbuhu. Rabbi ona dediği zaman. Kime? İbrahim Aleyhisselam'a. Dediği zaman, söylediği zaman. Eslim. Teslim ol. Teslim ol ey İbrahim dediği zaman. Kâle İbrahim dedi ki. Eslemtu li rabbil alemin. Ben teslim oldum alemlerin Rabbine. Allah Teala Hazretleri bizden belki binlerce yıl önce yaşanmış olan bir olayı bize nerede anlatıyor? Bu kitapta. Aranızda İbrahim Aleyhisselam'ı gören kimse yok. Aramızda bu konuşmaya şahit olan kimse de yok. Ama Allah Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Efendimiz Aleyhisselam'a bu olayı bildirdi. Ve bu olay bir ayet-i kerime olarak bu kitaba girdi. Bakara suresinin 131. ayet-i kerimesinde. Girdi ve Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam bize bu olayı nakletti. Allah ile diğer bir büyük peygamber, Ulul Azm peygamberlerden bir tanesi İbrahim Aleyhisselam arasında geçen bir konuşma. Allah'ımız ne diyor peygamberine? Teslim ol. Ey İbrahim bana teslim ol. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ İbrahim dedi ki, ben teslim oldum Allah'ım. Alemlerin Rabbine. Sıradan insanlar, peygamberliğe seçilmemiş olan insanlar, velayet derecesi ne kadar yüce olursa olsun, Allah ile konuşamazlar. Allah ile kim konuşabilir? Peygamberler konuşabilir. Bu da nasıl olur? Bir aracı vesilesiyle olur. Buradaki aracı kimdir? Cebrail Aleyhisselam'dır. Dört büyük melek vardır, beş büyük peygamber vardır. Bunlara Ulul Azm peygamberler denir. Bir de dört büyük melek peygamber vardır. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Bunların içinde lider kimdir? Nasıl bütün peygamberlerin içinde lider ve en önde olan imam olan Muhammed Aleyhisselam'sa, bu dört büyük melek içinde de lider, imam Cebrail Aleyhisselam'dır. En önemli görev olan peygamberiyle konuşma ve insanlarla muhatap olma vazifesini Cebrail Aleyhisselam'a vermiştir. Şimdi Allah Teala Hazretleri ayeti kerimede bu peygamberiyle Cebrail vasıtasıyla konuştuğunu beyan ediyor ve bir emir veriyor. Namaz kıl demiyor. oruç tut demiyor, zikir yap demiyor, farklı farklı emirlerde bulunmuyor. Bütün bu emirlerin tamamını kapsayan bir kelime söylüyor. Eslim, teslim ol, Rabbine teslim ol. Bu emir sadece İbrahim Aleyhisselam'a gelmiş değildi kardeşler. Teslim ol emri Kur'an'la beraber eğer geçmişe dair anlatılan bir olay, bir hikaye, bir konuşma, bir diyalog Kur'an'a girmiş ise bu bir hikaye değildir artık. Bu halk arasında söylenen bir söz değildir. Bu Allah'ın yaşamamızı emrettiği bir olaydır. Bu konuşma, Allah ile peygamber arasındaki bu konuşma Kur'an'da geçiyor mu? Bakara suresi 131. Eve gittiğinizde açın okuyun. Fırsatınız varken de tefsirine bakın. Sadece meali okuyup kapatmayın. Tefsirlerde alimler ne diyor? Sebebi nüzul nedir? Bu olay neye binaen ortaya çıktı? Müfessirlerin piri İmam Fahreddin Razi, Allah ondan razı olsun. Ayeti tefsir ederken diyor ki, İbrahim Aleyhisselam kendisine peygamberlik gelmeden önce, yani yaşı 40'a gelmeden önce, peygamberlerin 199'una vazife ne zaman gelir? 40 yaşına geldiği anda. İbrahim Aleyhisselam'a daha böyle bir vazife verilmemiş. Ama kavminde bütün insanlar puta tapıyor. Tek Allah'a tapan kimse yok. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın da bir fikri var. Putlara tapmıyor. Bir akidesi var. İnsanların kendi elleriyle yapmış oldukları kutsallarına hürmet etmiyor. Düşünün. Pasta, kek. Keki ne yaparsınız keki? Yersiniz değil mi? Kek yenir. Müşrikleri düşünün. Pasta yapıyorlar, kek yapıyorlar ama onu kutsallarına benzetiyorlar. Geçmişte bizim kavmimizde bizden 300 sene önce babalarımız, dedelerimiz anlatırdı. Bir salih insan vardı. Ne dua ediyorsa tanrılarımıza kabul olurdu diyorlar ve keki onun suretine benzetiyorlar. Evlerinin köşesine aynen bu Çin filmlerinde gördüğünüz gibi atalarının resimlerini koyuyorlar. Bu keki oraya koyuyorlar köşeye. Sonra secde etmeye ve ona dua etmeye başlıyorlar. Sonra acıkıyorlar. Acıktıkları zaman ne yapıyorlar? Keki kesiyorlar ve yiyorlar. Yenilebilen, karın doyuran bir tanrı. Buna inanıyorlar kardeşler. İbrahim Aleyhisselam sadece mantık yürütmeyle, daha Allah ile muhatap olmamış, peygamber değil. Sadece düşünmeyle, tefekkür etmeyle, yalnız kalmayla bu hakikate varıyor. Kardeşler, bütün peygamberlerin yalnız geçirdiği dönemler vardır. Peygamberliğine yakın zamanlarda kendilerini insanlardan uzaklaştırırlar. Halvet dönemi denir buna. Bizim Efendimiz Aleyhisselam 6 ay, son 6 aylık dönem içinde mağaraya çok fazla gidip geldi. Vahiy aldığı mağarayı biliyorsunuz. İnşallah o mekanlara gittiğinizde bu mağarayı da ziyaret edeceksiniz. Biraz yorulacaksınız yukarıya doğru çıkarken ama genç gideceğiniz için, 50'den sonra gitmeyeceğiniz için yorulacaksınız. Ama bu gençler için kolay bir yorgunluk, geçici bir yorgunluk. İhtiyarların birçoğu vahiy aldığı mağaraya çıkamıyor çabuk yoruldukları ve nefesleri kesildiği için. Ve bunun yanında sigara ve nargile içtiği için. Yarı yolda tıkanıyorlar. Çıkamıyorlar. Nereye çıkamıyorlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy aldığı mağaraya çıkamıyorlar. Ve geri dönüyorlar. Sen oraya niye geldin? O 3000 euroyu niye verdin sen oraya? 10.000 TL ya. 10.000 TL'den fazladır şimdi. Niye verdin oraya? Resulullah ve sahabilerinin, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Ne kadar gezdiği yer varsa, başlarından geçen ne olay varsa birebir şahit olmak için verdin. Ama sen ihtiyar gittiğin için ve bunun yanında diğer kötü alışkanlıkların sebebiyle yarıya kadar çıkabiliyorsun ve yarıda dağdan geri dönüyorsun. Yukarıya çıkıp gelen gençler diyor ki ya bir maneviyat vardı, ne kadar güzel bir hava aldım orada ya. Peygamberimizin vahiy aldığı yer nasıl bir yermiş ya diyor ve sen bunu duyuyorsun 60 yaşındaki ihtiyar hacı amca. Bu adama çok fena koyar. Çok fena dokunur. Bundan dolayı ne yapacaksın? 50'den 60'tan önce hacca gideceksin Müslüman kardeşim. Bak buraya gelen genç kardeşler. Plan yapacaksınız. 21'de 22'de askerlik bitiyor. Benim planım şuydu 20'de giderim 22'de gelirim. Hemen bir nikah patlatırım. 22'de evlenirim. Önüme bakarım. Bizim zamanımızda askerlik şimdiki gibi kayrılmış değildi. 1,5 sene. Yaşıyorsun bitmiyor. Şimdi bir senede bitiyor elhamdülillah. Bir ayda izin var 11 ay. Kebap gibi askerlik. Plan ne olacak? Askere gideceğim, geleceğim, hemen evleneceğim. Hemen. Evlendikten hemen sonra birikim başlayacak. Ne birikimi? Hanımla beraber hacca gitme birikimi. Oraya genç gitmem lazım. Kuvvetli, dirayetli, güçlü olmam lazım. Hafızamın daha taze olması lazım ki alabildiğim kadar bilgiyi oradan alayım. Maneviyatı oradan alayım. Geldiğinde insanlara aktarayım. Bu cihattır kardeşler. İşte İbrahim Aleyhisselam hiçbir vahiy almamış olmasına rağmen sadece tefekkürle, düşünmeyle, yalnız kalmayla ve sessizlikle. Yalnızlık ve sessizlik hikmetin başlangıcıdır. Allah dostlarının en önemli özelliği nedir? Tebliğlerini, cihat vazifesini bitirdiği anda yalnız kalırlar. Ne kadar fazla yalnızlık ve sessizlik, o kadar çok tefekkür ve düşünme, o kadar çok hikmet demektir. Mideler boş, uyku az, ibadet çok, düşünme fazla. Böyle bir adamda ne olur? Devamlı hikmet akar. Kalbine devamlı hikmet akar. İnce ilimlerden ilim çözer. Allah devamlı ona ilhamlar verir. Melekleri vasıtasıyla. Velilerin özelliklerinden bir tanesidir bu. Peygamberlerde de aynı özellik vardır. Zaten veliler peygamberlere benzedikleri kadar güzelleşirler, yücelirler. Benzemeyen veliden veli olmaz. Efendimiz Aleyhisselam son birkaç yılında devamlı mağaraya gitti geldi. Son 6 ayında fazlaca kalmaya başladı. Hatice anamız devamlı surette ona ekmek yemek götürüyordu. İçecek götürüyordu. Orada gıdasını alıyor, yiyor, tekrar gözlerini kapatıyor ve tefekkürde kalıyor. Rüyalar çok artıyor. Aynen bunun gibi İbrahim Aleyhisselam da insanlardan kendini çekmeye, uzaklaştırmaya başladı. Ve tefekkür etmeye, düşünmeye başladı diyor İmam Razi. Düşündü. Bu yıldız acaba yerlerin ve göklerin sahibi olabilir mi? Akşam vakti göğe baktığımız zaman parlayan yıldızlar var. İnsanların ulaşamayacağı yerlerde, ellerini uzatamayacakları yerlerde. Çekici, çok güzel. Allah yapısı bir ışık hüzmesi. Acaba benim sahibim, benim ilahım, putlara tapmıyorum ya, bu yıldız olabilir mi? Diye tefekkür etti ve düşündü. İstidla yapmaya başladı. Allah'ı yarattıklarından tanıma gayreti. Buna istidla denir. Ateistler şu gayrete girse bir tane ateist kalmaz. Problem ne? Yalnız kalmak istemiyorlar. Çünkü ölümden korkuyorlar. Sessizliği sevmiyorlar. Çünkü hemen ölümü hatırlatıyor. Ve devamlı kendilerini meşgul ediyorlar. Şarkı, türkü, müzik, film, dans, gezme, tozma, sinema. Yalnız kalamıyorlar. Sessiz kalamıyorlar ve düşünemiyorlar. Düşünemediğin zaman ne olur? İstidlal yapamazsın. Güneşi çok seviyorsan şu soruyu sormak zorundasın. Bu kadar kuvvetli bir enerjiyi hiçbir insan yapısının elini değemeyeceği yahut da mekiğini ona ulaştıramayacağı bir enerji kütlesini kim yaratmış olabilir? Buraya bizi yakmayacak şekilde yahut da bizi dondurmayacak şekilde tam bir ölçü içinde kim koymuş olabilir? Bu kendi kendine buraya gelemez. Bu mümkün değildir. Buna istidlal denir. Allah'ın yarattığı nimetlerden, güzelliklerden yaratıcıyı bulma. Ressamın resminden ressama aşık olma. Şu anda ateistlerin konumu nedir? Resme aşık ve şöyle diyor, ressamı yok. Bizim farkımız ne? Biz şöyle diyoruz. Resme aşığız, resmi çok seviyoruz ama ressamdan dolayı seviyoruz. Güneşi çok seviyoruz, yağmuru çok seviyoruz, yıldızları seviyoruz, ayı seviyoruz ama nakkaştan dolayı, bunları nakşeden, yapandan dolayı seviyoruz. Ama maalesef ülkemizdeki ateistler de bir acayip, bir garip. Ateist var, ateiz var. Bizim ülkemizde ateist yok kardeşler. Bizim ülkemizde ateiz var, ateiz. Çakma ateistler. Bunlar ara ara böyle tweetlerine mesaj atıyorlar. Ne diyor bir tanesi mesajında? Ateist olduğumu kimseye ispat etmek zorunda değilim. Allah biliyor ya, o bana yeter. Buna ne denir buna? Ateiz. Bu ateist değil bu. Çakma gandalf bu. Böyle iş olur mu ya? Öbürü yine mesaj atmış, öbür abla. Öbür abla da şöyle diyor. Şu memlekette bu kadar ilahiyat fakültemiz var, daha bir tane Türk peygamber çıkartamadık. Yazıklar olsun bize yani. Ne denir bunlara? Ateiz. Yemiş, kafayı yemiş. Allah size selamet versin ya. Böyle iş olur mu ya? Allah bunlara hidayet versin. Amin. Ve bu insanlar cehalet seviyesi, halkımızdaki cehalet seviyesi o kadar zemine indi ki bu insanlar insanları aldatıyor. Bu Twitter'larla binlerce takipçileri var. Aa doğru söylüyorsun be. Bir tane Türk peygamber çıkartamadık diyor. Altına yazıyor ya. Yazıklar olsun. Bu peygamberlik işi bir kuyumculuk gibi midir? Bir doktorluk gibi midir? Eğitim de mi olur bu? Bu seçilmeyle alakalıdır. Allah seçer. Son dönemde Muhammed Aleyhisselam'ı seçti. Evvelce İbrahim Nebi'yi seçti. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Amin. Bu böyledir kardeşim. İbrahim Aleyhisselam yıldızlara baktı. Acaba ben bu putlara inanmıyorum, iman etmiyorum, kendi elimle yaptığım şeylere tapmam. Ama acaba benim Rabbim şu ulaşamayacağım parlaklıkta yıldızlar olabilir mi? Diye sual sordu. Sonra ne oldu? Güneş çıktı. Güneş çıkınca İbrahim Aleyhisselam ne dedi? قَالَ لَا اُحِبُّ الْاَافِل۪ينَ İbrahim dedi ki ben batıp giden şeyleri sevmem. Yıldız vardı ama daha büyük bir yıldız çıkınca ışık vardı, mum ışığı vardı. Daha büyük bir ışık gelince, güneş gelince ne oldu mum ışığı? Çöp oldu. Işık veremez oldu. İbrahim Aleyhisselam dedi ki hayır, benim inandığım ilah öyle bir ilah olmalı ki batmayacak. Uyunmayacak, devre dışı olmayacak. Mutezile ne der? Sapık fırkalardan bir tanesi nedir? Mutezile'dir. Aklına tapınanlar, mucizeleri inkar edenler, Allah'ın gücü kısıtlıdır diyenler. Bunların akidesine göre Allah Teala Hazretleri kainatı yarattı. Ondan sonra tatile geçti, tatile. Tatil bunların inanç akidelerinden bir tanesidir, tatil. Biz ne yapıyoruz şimdi 11 ay çalışıyoruz? 15 günlük bir tatile çıkıyoruz. Bir hafta 15 gün tatile çıkıyoruz. Tatilde işe dair hiçbir şeye alakadar olmuyoruz. Hatta bazıları telefonunu bile kapatıyor, engelliyor. Kafamı tamamen rahata erdireyim diye, işten bana kimse telefon açıp bir şey sormasın diye telefonunu kapatıyor. Buna ne deniyor? Tatil. Mutezile akidesinde ne vardır? Allah tatile çıkmıştır. Allah tatile çıkar mı? Ahmet çıkar, Kerem Hoca çıkar, Mehmet çıkar. Allah tatile çıkmaz. Onun için uyuklama hali olmaz, uyuma hali olmaz. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ Her gün ayet-i kürsü okuyoruz biz. Allah'a ne bir şekerleme olur, uykudan önceki hal, ne de uyuklama olur, uyuma olur. Olsa yerler ve gökler birbirine girer. Güneş birkaç santim yakınlaşsa dünyaya ne olur? Yaşam biter. Birkaç santim uzaklaşsa ne olur? Yaşam biter. Şu halde Allah her an iş başındadır. Rahman suresi. Allah her an iş başındadır. Bir yaratma peşindedir. Mevla diyor ki ben her an iş başındayım. Mutezile diyor ki tatile çıkmıştır. Bizi bırakmış kendi halimize. Kim ne yapacaksa kaydediyor. Ama yaratışa dair hiçbir şeyle uğraşmıyor. Uğraşmıyor olur mu? Bu bebekleri kim doğuruyor? Anne mi doğuruyor? Baba mı doğuruyor bunları? Bu insanları kim öldürüyor? Mevla Teala Kur'an'da buyurmuyor mu? Allah izin vermedikçe hiç kimse ölemez. Ayete bak. Allah izin vermedikçe hiç kimse ölemez. Haberleri seyrettim yıllar önce. Mafya hesaplaşması. Başlık bu. Adamı arabasında sıkıştırmışlar. 50 kurşun sıkmışlar. Ve 20 tanesi adama isabet etmiş. 20 kurşun yemiş adam. Kardeşler, hastaneye yetiştiriyorlar adam yaşıyor. Ölmüyor. 20 kurşunla bir adam ölmez mi ya? İşte o Superman çakma Hollywood filmleri var ya, bu adamı yap kardeşim Superman. 20 kurşun yemiş adam ya. Adam ölmüyor. Sonra ne oluyor? Bir sene sonra kanserden gidiyor. Allah izin vermedikçe kimse kimseyi öldüremez kardeşler. Hastalık böyledir. Ölüm böyledir. Doğum böyledir. Allah'ın bilgisi dışında hiçbir dişi hamile kalamaz. Bu da başka bir ayettir. Onun ilmi dışında hiçbir şey olmayacağına göre sen nasıl Allah'ı tatile koyarsın? Sapık akidelere dikkat edin. İbrahim Aleyhisselam güneşi gördü. Dedi ki yıldız benim Rabbim olamaz. Acaba benim Rabbim bu olabilir mi? Bakın hala sual içinde. Hala sorgu içinde. Sorguluyor. Yarattığından yaratıcıyı bulmaya çalışıyor. Güneşe bir muhabbet besliyor. Sonra ne oluyor? Tekrar gece oluyor. Ne çıkıyor bu sefer? Ay çıkıyor. İbrahim Aleyhisselam yine aynı sözü söylüyor. قَالَ لَا اُحِبُّ الْاَافِل۪ينَ Ben batıp giden şeyleri sevmem. Güneş de benim ilahım olamaz. Sonra ne diyor? Acaba bu ay ilah olabilir mi? Ama ertesi gün bir daha güneş doğuyor. Batıp gidenden ilah olur mu? İbrahim Aleyhisselam anlıyor ki yarattıkları ne kadar kuvvetli ve güzel olursa olsun yaratılmıştır. Yaratılmıştan ilah olamaz. Bunların varlığının başlangıcı vardır. Benim inandığım ilah öyle bir ilah olmalı ki varlığının evveli olmayacak. Yani hiçbir şey yokken o var olacak. Buna kıdem denir. Allah'ımızın sıfatlarından bir tanesidir. Kıdem. Diğer sıfat nedir? Beka. Varlığının sonu olmayacak. Kıyameti anlatırken Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Can alıcı melek, bütün meleklerin canını aldıkta en son kim canını alacak? Kendi kendinin canını alacak. Can alıcı melek, müthiş bir feryat ile. Sonra Allah Teala seslenecek. Nereye? Boşluğa. Çünkü Allah her şeyi yok etti. Sadece kim kaldı? Kendisi kaldı. Kimmiş? Mülkün sahibi olan kimmiş? Ey liderler, ey hükümdarlar, ey firavunlar, ey nemrutlar. Kimmiş baki kalan? Allah bu sözleri söyleyecek. Sonra yeni bir yaratış. Bu yaratışta ne olacak? Mahşer meydanı, arasat meydanı, hesap kitap. İşte İbrahim Aleyhisselam bu sualleri sorduğu zaman ve bu cevapları kendi içinde aldıktan sonra yaşı geliyor 40'a. 40'a geldikten sonra Allah onu seçiyor ve peygamber olarak alıyor. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın peygamber olmadan önceki teslimiyetidir. Düşündü, tefekkür etti, sonra Allah Teala onu seçti. Ve onu bir peygamber kıldı. Sonraki teslim olma nedir? Sonraki teslim olma da Allah'ın kayıtsız şartsız bütün emirlerine teslim olmasıdır. Hepsine. İmam Razi diyor ki, teslim oldan bir mana nedir? Tevhid üzere teslim ol ey İbrahim. Yani Rabbini tanıdıktan sonra, onu bildikten sonra onun ilahlığının yanına başka bir ilah koyma. Senin baban her ne kadar yüzlerce puta tapıyor olsa da, bazı rivayetlerde amcası olarak geçer. Çünkü hiçbir peygamberin babası puta tapmadı. Senin akrabaların, yakınların ne kadar puta tapmış olsa da, sen asla ilahının yanına başka bir ilah koyma. Buna tevhid akidesi denir. Muvahhid peygamber İbrahim Aleyhisselam'dır. Kardeşler, iman denilen mesele kalbin bir sıfatıdır. İslam nedir? İslam da uzuvların sıfatıdır. Bir adam neyiyle iman eder? Elleriyle iman etmez. Kalbiyle iman eder. Peki iman için ne lazımdır? Tasdik de lazımdır. Eğer ben inandım dediğin anda amellerinle ve fiilinle, dilinle bunu tasdik etmiyorsan o zaman Yahudi ve Hristiyanlardan bir farkın kalmaz. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar Muhammed Aleyhisselam'a kalpleriyle iman ettiler ama dilleriyle tasdik etmediler. Bakın buraya dikkat edin. Allah Teala bu kitapta ne buyuruyor? Ehli kitap seni gördüğünde kendi çocuklarını tanır gibi tanırlar. Kim o ehli kitap? Yahudi ve Hristiyanlar. Muhammed Aleyhisselam'ı tanıdılar mı, bildiler mi? Bunun peygamber olduğuna kesin olarak iman ettiler mi? Kesin olarak iman ettiler. Tek bir şart var. Dilleriyle söylediler mi, söylemediler mi? Söylemediler. Kalbi iman etti ama dili söylemedi. Bundan dolayı İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ne buyuruyor? İman dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. Eğer kalp tasdik eder, dil söylemezse o adam Yahudi ve Hristiyan gibidir. Kafir olarak gider. Dil tasdik eder, kalp iman etmezse o adam münafıktır. Medine'ye gittiği zaman Efendimiz Aleyhisselam münafıklar ne dedi? Biz sana iman ettik. Peygamber olduğuna inandık. Burası ne dedi burası? Burası dedi ki yalan söylüyoruz. Biz bunun peygamber olduğuna inanmıyoruz. Okuma yazma bilmeyen peygamber mi olur ya? Dediler. Allah Teala Bakara suresinde münafıkları anlatırken ne buyuruyor? Onlar İnananların yanına geldikleri zaman derler ki biz de sizin iman ettiğiniz gibi iman ettik. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında derler ki biz onları kandırdık. Yalan söyledik. Dolayısıyla iman neymiş? İki madde lazım. Bir adamın iman ettiğini ispat edebilmesi için iki madde lazım. Bir, kalbin şüphesiz bir şekilde tereddütsüz olarak inanacak. İki, dilin de bunu ikrar edecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demedikçe Müslüman olamıyorsun. Mesela size bir adam geldi ve dedi ki ben Müslüman olmak istiyorum. Nasıl yapmam lazım? Siz de dediniz ki kalbinle buna inansan Müslümansın, yeter. Bu adam Müslüman olabilir mi? Cık, olamaz. En önemli ikinci şartı yerine getirmedi. Karşında şehadet getirecek. Ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine ben şahidim ki Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resulüdür. Bunu da dil ile söyleyecek. Bu iki şartı yerine getirdiği zaman ne olur? Müminlerden olur. İşte biz Müslümanlar da iman ettiğimizi söyledik. Bir, kalbimizde de şüphesiz bir şekilde iman ettik. İki, hemen bunların akabinde ne geliyor teslim olmada? Amel geliyor, amel. Amel olmadığı zaman ne oluyor? Sahte bir Müslüman olmuş oluyorsun. Zayıf bir Müslüman olmuş oluyorsun. Fiiliyatsız, cihatsız bir Müslüman olmuş oluyorsun. Allah böyle bir Müslümandan razı değildir. Cihad etmeyen, İslam'ı yaşamayan ve anlatmayan bir Müslümandan razı değildir. Teslim ol ey İbrahim, teslim ol ey Müslüman. Neye teslim olayım ya Rabbi? Namaza teslim ol. Namaz kılmayan Müslüman teslim olmuş mudur? Teslim olmadı. Ya Rabbi, ben senin her noktada ilahım olduğunu kabul ediyorum. Bana bu çocukları sen verdin, bu hanımı sen verdin, bu evi bana sen verdin, işimi öğrettin, bu zanatı öğrenmeme sen vesile oldun, Allah'ım sen verdin bana bunu. İman ettim ama şu namaz konusunda sana teslim olamıyorum. Bu Müslümanlığın çakma değil midir? Bak, Allah'ın verici ve nimet verici olduğu konusunda, yaratıcı olduğu konusunda Allah'a hakkını teslim ediyorsun. Kelimelerle bunu söylüyorsun. Ama bir de bu şükrün fiili göstergesi vardır. Namaz kılmıyorsun. Burada problem yok mu? Problem var. Allah-u Teala bu ibadetlerin tamamını bize nefsimiz kibirlenmesin, ilahlık davasına gütmesin ve eğitilsin diye vermiştir. Bela ve musibetler ve de ibadetler ne için vardır? En önemli sebebi sen ilah değilsin. Ey kulum sen ilah değilsin. Ya hocam biz hasta olabilen, yemek yiyebilen, uyuyabilen insanlarız. Biz ilah olduğumuzu düşünmeyiz ki. Böyle değil. Şu dünya 10.000 seneden fazladır var. Ve bu dünyada ben ilahım diyen binlerce insan geldi geçti. Ve hala şu anda mevcut insanlar var. Yaşanmış bir örnekle bunu tespit edeceğim. İspat edeceğim. Çok meşhur bir futbolcu. Kibriyle malul, meşhur bir futbolcu. Yakın zamanda haberlerde gördüm. Futbolcu bir önemli bir Şampiyonlar Ligi maçından önce bir spiker geliyor ve bununla röportaj yapıyor. Röportajda spiker şöyle soruyor. Tanrı'ya geceleri ne dualar yaparsın? Nasıl dua edersin? Diyor. Topçunun ismini söylemeyeyim. Bilmiyorum Hristiyan mıdır, putperest midir, Müslüman mıdır bilmiyorum. Bu kelimeyi şimdi söyleyeceğim kelimeyi kullanan Müslüman olamaz. Topçuya diyor ki Tanrı'ya geceleri nasıl dua edersin? Topçunun verdiği cevap, kendime dua etmek biraz garip olmaz mı? Nedir bu söz? Açık bir şirktir. Açık bir şirk, bak elfaz-ı küfür de değil. Açık bir şirk. Ne diyor? Kendime dua etmem biraz garip olmaz mı? Ne demek bu? Ben ilahım zaten. Ben Tanrıyım. Bunu söyleyen kim? Her gün 3-4 defa tuvalete gitmek zorunda olan bir adam. Peki bu adam nasıl bu hale geldi? Bu adam sabah uyandığı zaman böyle bir fikre gelmedi. Yavaş yavaş Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bazı nimetleri kullana kullana ondaki gurur ve kibir arttı. İbadet yok, oruç yok, namaz yok, haramlardan sakınma yok. Nefsini frenleyecek olan hiçbir Allah'ın emri yok karşısında. Olmadığı için ne oldu? Nefis devamlı şişirildi. Nefis devamlı şımartıldı. Şımarıklık, şımarıklık, şımarıklık. Nefis kocaman bir dağ oldu. Koskoca bir dağ oldu. Derviş Yunus ne diyor? Allah ona rahmet etsin. Amin. Nice 100.000 günah ettim. Her biri bir dağa benzer. Mümin günahlarını başının üstüne yıkılacak bir dağ gibi görür. Hadis-i şerifinden istila etmiştir. Münafıksa günahlarını burnunun ucundaki bir sinek gibi görür. Kim varsa etrafınızda benim hiç günahım yok ki diyen problem var. Resulullah Aleyhisselam müminle münafığı ayırmıştır. Müminin özelliğine benim o kadar fazla günahım var ki dağlar gibi. Her an başıma yıkılabilir. Münafığın özelliğine benim hiçbir günahım yok ki. Temiz bir adamım ben. Ufak tefek olur bizde de. Tövbe ederiz, temizleniriz. Burnunun ucundaki sinek gibi görüyor münafık günahı. Biz böyle yapamayız. Biz Resulullah Aleyhisselam'a tabi olduk. İşte bu ibadetler, bu futbolcu gibi sahte ve çakma tanrıların çıkmaması için Allah'ın bize verdiği emirlerdir. Bir nakil daha yapacağım. Bunun kadar olmasa da bir sapma. Yine yaşanmış bir örnek vereceğim. Bir genç futbolcuya 19-20 yaşlarında, bunu da haberlerde okudum. Diyorlar ki, totemin var mı? Şimdi gençlerin arasında bir kelime var. Totem yaptım hocam, totem. Maç izlemeden önce ne yapıyorlar? Birilerine espri yapıyorlar. Benim totemim var, totem yaptım, bu maçı kesin kazanacağız. Totem ne demektir? Put. Şamanların putlarından bir tanesidir, totem. Şimdi bu Müslüman kardeş ne diyor? Put yaptım, bu maçı kesin kazanacağız. Bu putperestlik değil midir? Bu küfürdür. Yine gençlerin arasında kullanılan bir kelime, çok kullanılır. Benim idolüm falanca futbolcu. İdol, idol, İngilizce'de böyle geçer. Put demektir. Kelime karşılığına bakın. Idol ne demek? Put. Sen bu kelimeyi kullanıyorsun ve bir topçuyu çok methettiğini, çok beğendiğini söylüyorsun. Onu yüceltiyorsun ve ona benzemek istediğini söylüyorsun. Sen putperest oluyorsun. Bu futbolcu kardeşime dedi ki, totemin var mı? Futbolcu kardeşim ne dedi? Benim totemim Kur'an'dır. Buyur buradan yak. Kur'an'a bağlı gibi görünüyor değil mi? Yani Kur'an'ı koruyormuş gibi görünüyor. Ama Kur'an'a ne demiş oldu? Totem. Bu Kur'an totem midir? Allah'ın kelimeleri, Allah'ın ayetleri totem midir? Müslüman kardeşim ne demesi lazımdı? Bunlar hep bilgisizlikten. Bu adamlar biraz Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okusaydı, biraz sohbetlere gelseydi, gitseydi böyle kelimeler kullanamazlardı. Ne diyecek buna? Totem diye bir şey yoktur, ben Müslümanım, putlara inanmam. Kur'an okurum. Ben maçlara çıkmadan önce Kur'an okurum. Müslüman futbolcu kardeşim, bak bizi çok izleyen futbolcu kardeşlerimiz var. Devamlı bize fetva soruyorlar. Futbolcu kardeşim, yeni anlaşmalara imza atacağın zaman Allah rızası için şu maddeleri de sözleşmenin altına koy. 1. Ben Ramazan vakti geldiği zaman oruç tutarım. Maç günü tutmam. Onu kazaya bırakabilirim ama idman günlerinde orucumu tutarım. Bunu maddelere eklet Müslüman kardeşim ya. Niye ekletmiyorsun? Şu arabayı isterim diyorsun, şu evi isterim diyorsun. İşte uçak biletimin alınmasını ve ülkeme, vatanıma, anama babama gitmemi isterim diyorsun, gitmeyi isterim diyorsun. Ama şu Allah'ın hükümleri konusunda hassas değilsin. Bir tane madde ekletmiyorsun ya. Yine bir madde eklet sözleşmene. Benim şortlarım dizlerimin üstünde olmayacak. Ben Allah'a ve Resulüne iman ettim. İslamiyet'te erkeğin göbek bağıyla, göbek deliğiyle diz kapağı arası mahrem bölgesidir. Kadınların göğsüne, boynuna bakmamız nasıl ki haramdır? Müslüman erkek kardeşimizin de dizinin üstüne bakmamız haramdır. Aynen kadına bakmak gibi. Ama hocam şehvetlenmiyoruz ki. Şehvetlenmen gereksiz. Şehvetlenmene gerek yok. Baktığın anda haram yazıyor. Bakamazsın. Sen bunu kulüp yöneticilerine söyle be kardeşim. Benim şortum 15-20 santim daha uzun olsun ya. Yine kulüp yöneticisine söyleyeceksin. Sizin armanızda artı put işareti varsa, artı martı, ben bunu kullanmam. Takmam. Çünkü o artıyı buraya koyduğum anda kafir olurum. Benim İslam denen bir dinim var. Bana helal kıldığı şeyler bellidir, haram kıldığı şeyler bellidir. Ben bunu kabul etmem. Müslüman kardeşim, bu şartları söyleyeceksin. İçki kutlamalarına katılmam. Sözleşme maddelerini buraya yazdıracaksın ya. Şimdi şampiyonların takımları ne yapıyor? Yemek düzenliyorlar. Yemeğe giden topçulara şampanya patlatıyorlar. Sonra adetmiş topçuların üstüne fışkırtıyorlar şampanyayı, bereket olsun. Oğlum bu içki bu ya. İçkinin bereketi olur mu ya? Subhanallah, subhanallah. Sinirim tepeme geldi. Müslüman kardeşim, Allah rızası için sözleşme maddelerine bunu koydur. Çünkü sen yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'a iman ettin. Sana bu topçuluk sanatını Allah öğretti. Kariyerinde gelişmeni Allah istedi. O izin vermeseydi yapamazdın. Diz kapağından bir ameliyat geçirirdin, futbolculuk yaşamın biterdi. Nice yetenekli futbolcular var. Bir sakatlık geçiriyor. 18 yaşında futbol hayatı bitiyor. Allah senin böyle birisi olmana izin vermedi. Ve sana devamlı surette nimetler vermeye devam ediyor. Bunun için Allah'a şükretmen lazım ve kuralları iyi bilmen lazım. Bu kurallara göre maddeleri ekletmen lazım. Bakın şimdi, normalde haberleri sohbetin sonunda okurum ama konu üzerine denk geldi. Bu haberi okumadan geçemeyeceğim. Milli takımımız nereye gidiyor şimdi? Euro 2016'ya gidiyor. Orada mücadele edecek, maçlar yapacak. Milli takımımızın hocasına bir spiker bir sual sormuş. Allah rızası için bakın. Milli takım hocası da maşallah alim gibi adam fetvayı vermiş. Bakalım nasıl fetva vermiş. Euro 2016 öncesi TRT Spor'a konuk olan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TRT sunucusunun kendisine sorduğu futbolcular oruç tutacak mı sorusuna cevap verdi. Biz onların yerine tutarız. Buyur buradan yak. Fatih abi çaktın. Çaktın. Biz onların yerinde tutarız. Ne demek bu? Şunu söyleyebilir misin Fatih abi? Biz onların yerine yemek yeriz. Olur mu? Ya başkası için yemek yenebilir mi kardeş? O futbolcular hiç uyumasın. Devamlı idman yapsın. Ben onların yerine uyurum. Olur mu? Olmaz. İbadet bireyseldir. O da oruç tutmak zorunda. Sen de oruç tutmak zorundasın. Ama Fatih abi başarılı olacağım diye fetvayı patlatmış. Terim, eğer maça uzun zaman varsa oyuncular oruç tutabilir. Bu makuldür. Uzun zaman var. İdman yaparken falan tutsunlar diyor. Burada sıkıntı yok. Ama iş varsa sonra tutarlar. İş ne demek abi? Fatih abi, iş nedir iş? Nedir bu iş? Hazırlık maçına falan çıkacak bu. Özel maça çıkacak. Bu iş değildir. Bunu da iş olarak mı sayıyorsun yoksa? İdmana çıkıyor. İdman iş değil ki. İdman yaparken tutsun orucunu. Problem yok. Maça çıktığı zaman ağır büyük olacağı için, normalden çok daha fazla enerji harcayacağı için Müslüman kardeşlerimiz o günkü orucunu tehir edebilir. Kazaya bırakabilir. Ama idman günlerinde orucu kazaya bırakamaz. Yap sen idmanını, hem orucunu da tut. Bu sağlıkları için önemli çünkü. Biz onların yerine tutarız. Zaten hep birlikte tutuyoruz. Buradan diyor ki yani beni de uzak kopuk bir adam zannetmeyin diyor. Ben de orucumu tutuyorum. Bizim milletin büyük çoğunluğu namaz kılmasa bile elhamdülillah oruca sadıktır. Hele ki bizim Arnavutları hiçbir millet bu konuda geçemez. Bak bu konuda iddialıyım. Bu konuda Türkiye'de 72 tane millet vardır. Dikkat edin. 72 millet içinde oruca bizim Arnavutlar kadar sadık bir millet bulamazsınız. Bir oruç, iki kurban. Bu iki ibadette hiçbir millet bizi geçemez. Bak en çok bizim Arnavutları ben eleştiririm. Ama bu iki noktada biraz gururlanma hakkımdır. Çünkü bu ibadetlerde hava atma vardır. Arnavut da hava atmayı çok sevdiği için bu ibadetleri çok hassastır, çok titizdir. Oruç ve kurban, dikkat edin. Namaz konusunda çok zayıftır. Bir Arnavut çocuğu 8 yaşında oruç tutmaya başlar. Cumartesi, pazar, tatil günlerinde. Diğer çocuklar 10 yaşında, 12 yaşında başlarken bizim Arnavutlar 8'de başlar. Neden? Baba karşı komşusuna şöyle der. Bizim çocuk başladı. Yaş 7. Bak bir yaş geriden başlarsa bu onun için artı bir övüş kaynağı haline gelir. Sırf hava atmak için çocuğum erkenden oruca başladı der. Bununla övünürler. Hele ki kurban anında bizim Arnavutları görmenizi isterim. Bakın kurban bayramında hayvanı ikinci ya da üçüncü güne tehir edin. Bizim Arnavutların beldesine gelin. Nasıl bir mankenler çıkıyor ya böyle podyuma mankenler. Yarı çıplak mankenler böyle elbise gösteriyorlar güya. Halbuki etlerini pazarlıyorlar. Bizim Arnavutlar da hayvanlarını pazarlarlar. Orada bir sanki bir sahnenin üstünde insanlara hava atıyor gibi. Hayvanını gösterirler. 10.000 TL verdim ben buna. Üzerinde verdiği parayı yazanı gördüm. İnsan... Ya insan Allah rızası için verdiği bir parayı hayvanın üstüne yazar mı ya? Hayvanın üstünde ne yazı olur kardeşler? Sıra numarası 48. Bu yazı olur. Ya da alan kişinin adı yazar hayvanın üstünde. Oraya yazmış 9000 TL saydım. Buna ne denir? Övünme. Yaptığı işle övünme. Aa, teslim ol diyor Allah Teala. Teslim olun bir manası ne? Yaptığın ibadeti sadece ve sadece Allah için yapma. Şimdi bizim milletimizin büyük çoğunluğu oruçlu elhamdülillah. Topçuların büyük çoğunluğu da tutuyor. Ama burada sıkıntı şurada. Hepimiz tutarız, biz de tutuyoruz. Lafın arasında ben onların yerine tutarım. Bu olmadı Fatih abi. Yıllar önce rahmetli baba anlattı. Bir topçu bir derbi maçına çıkacak. Bu futbolcunun başkanı diyor ki sen bugün oruç tutma. Günahım benim boynuma. İslamiyet'te böyle bir şey var mı kardeşler? Sen bu günahı yap benim boynuma. Ben üstüme aldım. Var mı böyle bir şey? Yok. Fetvayı veriyor başkan. Topçu da diyor ki tamam ya madem sen diyor boynuna alacaksın diyor günahı. Ben de tutmuyorum başkanım diyor. Böyle iş olmaz. Bireyseldir günahlar ve ibadetler. Herkes kendisi sorumlu. O sıcak ortamda iki antrenmanın olduğu günde oruç tutmak sağlıklı olmayacaktır. Dünyanın en klas futbolcuları, Müslümanlar, en sıcak ortamlarda idman yapıyor ve oruçlarını da tutuyorlar. Bizim ülkemize de geldi bir tanesi. Musa Sol. Ne dediler bu adama? Tutmayacaksın. Adam ne dedi? Ben Fransa'da iki defa gol kralı oldum. Fransa gayrimüslim bir ülke ve bana bir tane adam, bir tane yönetici gelmedi. Demedi ki orucu bırakacaksın. Müslüman bir ülkeye geldim daha rahat namaz kılayım, oruç tutayım diye. Bana diyorsunuz ki orucu bırak. Adam tepki koydu ya. Bu nasıl Müslümanlık? Allah'ın emrine karşı bu ciddiyetsizlik nedir kardeş? Fatih abi lütfen ya. Sağlıklı olmayacaktır. Buradan tıbba da girdi. Önce dinden fetvayı verdi, şimdi tıp konusunda fetvayı da veriyor. Ama bizim arkadaşlarımız futbolcularımızın manevi ortamını çok iyi sağlayacaktır cevabını verdi. Burada da yine yuvarlak bir cümle. Arkadaşlarımız futbolcuların manevi ortamını çok iyi sağlayacak. Yani oruç tutamazlasa bile, tutamazsalar bile diğer arkadaşlar falan gelirler, dua okurlar, Kur'an okurlar, orucu bir şekilde kapatırız. Bir adam, vereceğim temsile dikkat edin. Bir adam 30 gün boyunca Kur'an okusa, sadece su içecek, yemek yiyecek ve 30 gün boyunca Kur'an okuyacak. Ama Ramazan orucunu tutmasa, bu adama ateş mi vardır, cennet mi vardır? Ateş vardır. Çünkü Allah'ın 30 gün boyunca Kur'an okuyun diye bir emri yok. Ama Ramazan ayı geldiğinde sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Emri var. Bu farz olduğu için bunu tutmak zorundasın. Böyle bir fetva vermiş Fatih abi. Uygun bir fetva mı? Uygun değil kardeşler. Uygun değil. Bakın. Bir sual geldi bir ya da iki hafta önce. Aynen bu konuya paralel. Bu suali okumadan cevabını da kelime kelime nakletmeden geçemeyeceğim. Bismillah. Ablanın durumuna bakın. Kapalıydım, eşimin isteğiyle açıldım. Günahı boynuma dedi. Aynı fetva. Fatih abinin tarikatından. Allah aşkına yapmayın bunu ya. Ne demek günah boynuma? Böyle bir şey yok. Uydurmuşsunuz. Uyduruk. Soru. Hocam hayırlı akşamlar. Benim bir sorum olacaktı. Ben Kur'an'ı hatmettim defalarca ve kapalıydım. Eşim evlenince açtırdı. Kapalı olmamı istemedi. Bir kere buradan abla çaktı. Sen bu kadınla nasıl evlendin? Kapalı mıydı, açık mıydı bu kadın? Kapalıydı. Sen bu kadını açamazsın. Kadın da imanı, itikadı kuvvetli olsaydı ne diyecekti beyine? Sen ne yapıyorsun? Ben Allah'ın emriyle seninle evlendim. Sen beni öyle beğendin. Ne demek açıl? Zayıf olduğu için iradesi, kolayına da geldiği için yazda sıcakta açık gezmek mi daha kolay gelir kadınlara? Kapalı gezmek mi daha kolay gelir? Kolayına da geldiği için suyuna gitmiş. Ben ise halen daha kabir azabı ve mahşer günü dedim. Ne yapacağım hocam? O bana dedi ki günahı benim boynuma. Ben dedim ki kabir azabı var, mahşer günü var. Ne yapacağım hocam? Eşim ben günaha giriyorum, sen değil dedi. Var mı böyle bir şey? Uyduruk. Yeni bir uydurma, yeni bir fetva. Günaha giren benim diyor, sen değilsin diyor. Ben de benim bedenim yanacak. Ben kendim acı çekeceğim diyorum. Yok öyle şey, ben çekerim acıyı diyor. Cehenneme girerim 3-5 sene çıkarım diyor. Çok basit, çok kolay bir şey yani bu. Girip çıkacağım. nasıl görüyorlarsa artık cehennemi, nasıl bir şey hayal, Hollywood filminden seyredersen cehennemi, girip çıkılacak bir yer olarak görürsün. Hollywood'da görüyor. Süper kahraman, şeytan. Cehenneme giriyor, çıkıyor, kızlarla görüşüyor. Bazen cehennemdekini çıkartıyor. Dünyaya getiriyor. Biraz takılıyorlar, tekrar cehenneme gidiyorlar. Orası da böyle cennetin biraz daha karanlık ortamı. Bunu görünce Müslüman ne diyor? Ya girer çıkarız be kardeşim, bir şey değil ya diyor. Cehennem böyle bir yer değil, siz ne yapıyorsunuz ya? Resulullah Aleyhisselam cehennemi tarif ederken buyuruyor ki, dünya ateşinin 70 derece daha üstünüdür. Cehennem ateşi, dünya ateşinin 70 derece daha üstünüdür. Böyle bir ateşe gideceksin ve diyorsun ki girer çıkarız ya. Hocam burada en büyük günaha kim giriyor? Şimdi abla son kelimesinde diyor ki iki tarafta günaha giriyor ama en büyük günaha kim giriyor? Cevap, selamun aleyküm. Ayet-i kerimede girdik. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını dahi olsa. Birisi gelse dese ki ben senin günahların üstüme yüklendim. Allah Teala diyor ki kabul olur mu olmaz mı? Olmaz. Koca ne diyor şimdi karısına? Ben senin günahlarını yüklendim diyor bu konuda. Sen korkma diyor, devam et, açık kes. Ben seninle hava atacağım etrafındaki insanlara diyor. Kadın ne diyecek burada? Bu ayeti kerimeyi söyleyecek. Sen ne yapıyorsun ya? Kimse kimsenin günahını alamaz. Kocanız hiçbir ilme dayanmadan hevai bir istekle dini bir hüküm vermiş ve hiç hakkı olmadığı halde örtülüyken açılmanızı emrederek büyük bir günah işlemiştir. İslam'da ana babaya ve kocaya itaat esastır. Lakin bir şartla ki dinin koyduğu sınırları çiğnemiyorsa. Anaya itaat, babaya itaat, kocaya itaat. Bizim için en önemli üç esastır Müslümanlar. Bir tek şart var. Allah'ın hükmünü çiğnemeyecekler. O konuda bize emir verdiği konuda Allah'ın hükmünü çiğniyorsa itaat etmeyeceğiz. Resulullah Aleyhisselam buyurdu, Allah'a isyan olan bir noktada kula itaat etmek helal değildir. Maalesef eşiniz bu sınırı çiğnemiş ve Allah'ın örtünün emrinin tam tersine açılacaksın emrini vermiştir. Burada siz de masum değilsiniz. Konuyu ilmi olarak soruşturmalı ve eşinizin hayatınızın hangi alanlarına karışabileceğini araştırmak zorundaydınız. Bu büyük örtülmeme günahının bir misli size yazılmış, lakin sizi zorladığı ve vesile olduğu için iki misli de kocanıza yazılmıştır. Kadın kurtuldu mu? Kurtulmadı. Kararı veren kadındır. Koca emri verdi, kadın direnecek. Çünkü koca İslam'a karşı gelmedikçe emirleri dinlenir. Burada ne diyor Allah? Allah diyor ki örtünün. Bu koca diyor ki hayır örtünme. Ben emir veriyorum diyor. Kadın ne diyecek? Kusura bakma bu kaşları, bu gözleri, bu elleri, bu ayakları. Ey kocam bana sen vermedin. Bana Allah verdi, ben seni dinlemem. Bu konuda bana karışamazsın. Konuyu ilmi olarak soruşturmalı, tavsiye iki mislini de kocanıza yazılmıştır. Bir an evvel tövbe etmenizi ve her ikinizin de Allah'a itaat etmenizi tavsiye ederim. Size bu yaşamı veren ne babanız ne de kocanızdır. Şu halde Allah'ı dinleyin. Mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna, ziynetlerini kimseye göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine örtsünler. Nur suresi 31. 1. Yüz ve eller hariç ziynetlerini kimseye göstermesinler. Kadınların ziynet yeri neresi? Bileklerinde bilezikler, kulaklarında küpeler, boyunlarında gerdanlıklar. Buralara ziynet yeri denir. Ziynet yerlerini kimseye göstermesinler ayeti geldiği anda iki tane kayıt koymuş. Yüzü açık, elleri açık. Burası mahrem bölge değil. Açabilir. Bunların dışındaki bütün ziynetlerini kapatacaksın. Bir. İkincisi, nasıl kapatacağız? Nasıl kapatacağız? Allah bunun da açıklamasını şöyle yapmış. Başörtülerini yakalarının, göğüslerinin üzerine örtsünler. Açık mı ayet? Ayet açık. Ayetler bu kadar açıkken Müslüman abla bana mesaj yolluyor. Hocam, ben Kur'an'ın mealini iki defa okudum. Kur'an'ın mealinde başörtüsü emri diye bir emir görmedim. Sen yalan söylüyorsun. Hadi Kerem Hoca yalancı. 14 asırdan beri gelmiş olan binlerce, on binlerce ehl-i sünnet alimi, peygamber, sahabeler, bunların hepsi yalancı mı? Karşındaki insanı sevmiyor olabilirsin. Kim bile güdebilirsin. Kirli kalp var, temiz kalp var. Kalbin kirlenmiş. Şeytan ve nefis devamlı kinini arttırmaya çalışıyor. Olabilir. Bize kinlenmiş olabilirsin. Ama beni inkar ederken hangi ayetleri ve hangi silsileyi inkar ettiğini düşünmen lazım. 14 asırdan beri gelmiş olan bir din var. Ben dün gelmiş bir dini anlatmıyorum. 50 yıllık bir din anlatan sahte hocalar gibi. Benim anlattığım din 14 asırlık din. İslam. Ben İslam'ı anlatıyorum. Ve sen diyorsun ki ben iki defa okudum bu kitabı. Ben başörtüsü emrine öyle bir ayet görmedim. Sen bu kitabın aslını değil mealini okursan, tefsirini değil tahrif eden hocadan okursan, hocanın mealini almışsın 50 TL, hocanın mealinde diyor ki buradaki başlarını örtün emri ahlaklı olun anlamındadır. Bir tevil yapıyor, senin de hoşuna gidiyor. Ben öyle bir şey görmedim diyorsun. Allah Teala başörtülerini yakalarının üzerine örtsünler demiyor mu? Kur'an'daki bu ayette geçen başörtüsü Arapça hangi kelimedir? Himerdir, himer. Başı örten demektir, himer. Sen bu kelimeyi biliyor musun? Yok, ben bilmiyorum. Zaten mealistlerin en önemli özelliği Kur'an'ı Arapça okuyamıyorlar. Meal okuyabiliyorlar. Sadece Türkçe meal okuyor. Tefsiri okusa yine daha az hata yapar. Tefsir de okumuyorlar. Meal okuyor ve bu abla gibi hüküm veriyorlar. Kur'an'da başörtüsü emri yok dediğin zaman ne olur? Elfazı küfürdür. Bu ayeti inkar ettin. Resulullah'ı inkar ettin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Kur'an'da içkiye ne denir içkiye? Hamr. Hamr. Ne demektir hamr Arapçada? Aklı örten demektir. İçkiye hamr denmesinin sebebi içildiği zaman aklı örtüyor. Ve o insan düşünmesi gereken şeyleri düşünememeye başlıyor. Çok güzel cümle kuran bir adam içki içtiği zaman takılmaya başlıyor. Cümle kuramıyor. İçki aklı örter. Kullanılan kelime ne? Hamr. Başörtüsünde kullanılan kelime ne? Himer. Başı örten. Kur'an'da var ama sen istemiyorsun. Yaşamak istemediğin için kaçıyorsun. Abla böyle yapma. Allah-u Teala Hazretleri kadınları bir ziynet olarak yaratmıştır. Nasıl kadınların kendine ait ziynetleri var, küpesi var, kolyesi var, bilekliği var, bileziği var. Bunlar kadınlara ait ziynetlerdir. İslamiyet'te kadının kendisi bir ziynettir. Ziynetler de örtülür. Sizin bir kilo altınınız olsa evinizin ortasındaki masanın üzerindeki meyve tabağının yanında mı tutarsınız? Bu bir kilo altını. Yoksa evinizin en özel köşesinde bir kasanın içinde mi muhafaza edersiniz? Ne yaparsınız? Portakal, elma, limon, yanında bir kilo altın. Vay kardeşler bakın orada meyve de var alabilirsiniz. Yanında altın var dokunmayın ha. Der misiniz bunu? Bu altın bu. En sağlam gördüğün hacı hoca bile altını gördü mü gözleri dönüyor. Haberlerde gördüm. İmam para toplamış. Cemaatten, cuma vaazında. Para normalden daha fazla bir miktar toplandığı için o hafta, artık Ramazan mıydı neydi hatırlamıyorum. Fazla olan kısmı imam ne yapıyor? Cebe indiriyor. Ya bu adam hırsızlığın ne olduğunu, kul hakkının ne olduğunu gece gündüz vaazlarında anlatan bir adam. Ama bir boşluk bulmuş. Para normalden fazla geldiği için şeytan geliyor ve diyor ki fırsat bu fırsat, ya şu anda cebe indirirsin. Ya da bir daha bu fırsat gelmeyebilir. Hazır bu kadar borcun birikmiş. Faturalar falan. Bütün faturaları temizlersin diyor. Şeytan kandırıyor. Kamera kayıtları da çıkmış. Birkaç sene önce olmuştu bu olay. İnşallah tövbe etmiştir. Tövbesi kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Kul hakkı var. O kadar Müslüman Allah için camiye verdi onu. Bunun hesabını göreceksin. Kadın bir altından, bir mücevherden çok daha üstün bir ziynettir. Allah-u Teala bu ziynetleri biz erkeklere örtmemizi emrediyor. Kadınlara da siz bir ziynet olduğunuz için kendinizi muhafaza etmeniz gerekir emrinde buyuruyor. Bu emri dinlemeyen kadınlar ne yapıyor? Ben istediğim gibi açılırım saçlarım. Kim bana bakarsa baksın. Bakmasınlar canım diyor ve Allah'ın emrine karşı geliyor. Öteki kadın ne yapıyor? Mesaj yolluyor. Ne? Bu nasıl bir adaletsizlik? Muhtemel ateisttir. Hoca, Bu nasıl bir adaletsizlik? Kadınlara örtünün emri var, erkeklere yok. Kadınlara tesettür emrinden bahsediyorsun, erkeklere yok. Yanlışsın abla. Yanlışsın, dersine çalışmamışsın. Beni eleştireceğin zaman önce bir dersine çalış. Kadınlara nasıl tesettür emri varsa biz erkeklere de tesettür emri var. Tesettür nedir? Beden hatlarını belli etmeyecek kadar bol giymek demektir. Sen de aldın daracık kot pantolonu, Müslüman erkek kardeşim, tak altına giydin. Ve kotu satan kişiye dedin ki kalçalarımın görünmesi lazım. Ne farkın kaldı o sokaktaki çıplak kızdan? O kız da kalçalarını göstermek için dar kot giyiyor. Sen de erkek olarak kalçalı. Nedir bu kalçayı gösterme merakı ya? Nedir bu sapkınlık ya? Modaymış, moda. Kalçalarım görünsün diyor. Kotu aldığı adama söylüyor ya. Kotu giydiriyor. Ondan sonra diyor ki dur bir dön bakayım abi diyor. Arka tarafa dön bakayım diyor. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bunların erkekliği nerede? Bunların insanlığı nerede? Müslümanlığı falan bir tarafa koyuyorum. Zaten sağlam bir Müslüman olsa daracık kot giymez. Senin erkekliğin yok mu ya? Elin adamı diyor ki dur bir arkana bakayım diyor. Sen de diyorsun ki hadi bir bak bakayım abi. Ya Allah bu milleti kurtarsın ya. Nereden nereye geldik ya? Abla bak sen nasıl bol giyinmek zorundaysan ben de bol giyinmek zorundayım. Bak gömleğime. Bir tişörtle gelsem buraya. 5 yıl boyunca yaptığım sporla kaslarımı size teşhir etsem. Daracık bir tişört böyle. Her tarafım belli. Caiz mi? Aynen dışarıdaki kadının daracık tişört giymesi gibi aynı günah bana da yazar. Müslüman erkek dar giyinemez. Pantolon geniş olacak, gömlek geniş olacak. Baş hocam, bizim de tesettürümüz budur. Senin nasıl başının tesettürü, başörtüsü? Erkeğin de tesettürü sakaldır. Sana nasıl o zor geliyor? Bana da bu zor geliyor. Benim için çok basit jileti vurmak. Hiç kaşınma yapmaz, bir şey yapmaz. Kızlar bana da daha çok bakar. Kızlar sakallı erkek gördü mü tiksiniyor, kaçıyor. Ama sakalsız olsam bakılma ihtimalim daha yüksek olur. Teklif alma ihtimalim daha yüksek olur. Ya ben şu anda şu sakallarla her hafta 3-5 tane çıkma teklifi alıyorum kardeşler. Bak samimi söylüyorum ya. Şu sakallı. Evli adamım, 2 tane çocuğum var benim. Bayanlar 3-5 tane fetvadan sonra hocam özel görüşebilir miyiz? Sizi bir yere davet etsem. Bu ne demektir? Çıkmaya davet ediyor beni. Şu sakallarımla, şu şeklimle beni neye davet ediyorsun? Yaş olmuş 40 ya. 2 tane çocuğum var benim. Öleceğim yakında ya. Benden ne alabilirsin yani? 5. sorudan sonra hemen samimiyet hasıl oluyor aramızda. Hocam bir özel görüşsek daha iyi tesir alacağımı düşünüyorum. Sorunca niye abla beni davet ediyorsun? Bir de en çok kızdıkları şey abla. Ben hitap ederken nasıl hitap ederim? Hanımefendi ya da abla. Abla dedim mi karşı taraf sinirleniyor. Niye abla diye hitap ediyorsunuz hocam diyor. Mesafe olsun ama ben sizden 10 yaş küçüğüm diyor. Abla niyetin bozuk senin. Şu namuslu, hayatı boyunca namusunu çizdirmemiş Müslüman kardeşini kandırmak istiyorsun. Ama ben kanmayacağım Allah'ın izniyle. Müslüman abla bu teklifleri yapıyor. Ve peşinden diyor ki görüşelim. Ama bazıları da diyor ki tesettür sadece kadına mı var diyor. Adalet yok diyor. Sizin anlattığınız dinde adalet yok diyor. Hayır abla sana nasıl var başörtüsü? Bana da var sakal. Ben hayatımın sonuna kadar buna çizik vuramam. Kazıyamam. Kazımak haramdır. Saniye saniye yazar. Nasıl bir kadın başörtüsünü açtı, sokakta yürüdü saniye saniye yazıyor günah? Müslüman erkek de kazıdığı zaman saniye saniye günah yazar. Bu da bizim tesettürümüzdür. Sen dikkat ediyorsan ben de dikkat ediyorum. Dolayısıyla Allah'ımızın verdiği emirlerde hiçbir adaletsizlik mevzu bahis olamaz. Sakın Allah'a adaletsiz demeyin. Ablalar, dinden çıkarsınız. Kocana adaletsiz diyebilirsin. Abine, kardeşine, babana adaletsiz diyebilirsin. Aranızdaki tartışmadır. Allah'a adaletsiz diyemezsin. Kadınlara baskı yapmış, kadınlara daha çok baskı yapmış diyemezsin. Allah-u Teala Hazretleri bir yuva kurmamızı emrediyor. Ve bu yuvada bütün yükü erkeğin sırtına yüklüyor. Kadını öyle bir koruyor ki Mekke dönemindeki kadınları düşünün. Ezilen, aşağılanan bir kadın. Adet olduğu anda ne kocayla beraber oturabiliyor, ne kocaya temas edebiliyor, dokunamıyor. Aynı sofraya oturamıyor, aynı yatakta yatamıyor. Adet olan bir kadın. Çünkü o lanetli, adetli olduğu halde. bozuk, müşrik kafası. İslamiyet ne diyor? Bir hanımı evine aldığın zaman, onunla evlendiğin zaman bütün ihtiyaçlarının tamamını erkek olarak sen karşılayacaksın. İki, çocukların oldu. Çocukların ihtiyaçlarının tamamını erkek olarak sen karşılayacaksın. Üç, hanım çocuğu emzirmek istemedi. Sen çocuğu gıdalandırılacaksın. Çocuğun bütün ihtiyaçlarını sen karşılayacaksın. Bir hizmeti tutacaksın. Hanımın böyle bir mecburiyeti yok. Yani kadın İslamiyet'te evde bir sultan vazifesinde. Bir kraliçe vazifesinde. Allah böyle yapmış kadını. Ve sen diyorsun ki adaletsiz. Ben sana adaleti söyleyeyim. Ben evlenirken hanıma diyorum ki şu kadar sana mehir veriyorum. Kabul ediyor musun diyorum evlenirken. Niye bu kadınlar bize mehir vermiyor? Benim gibi adamı bulmuşsun ya. Sen bana mehir vereceksin abla. Kadına bakmam, küfür etmem. Hayatımda hanımıma bir kere el kaldırmamışım. Bir tane küfür etmemişim. Şehvet düşkünlüğüm yoktur. Tek kafamda bir şey var, cihat. Nasıl insanlara İslam'ı anlatırım? İçkim yok, kumarım yok. Havayı gösterişi hiç sevmem. Onun o arabası var, bunun umurumda değil. Sen benim gibi adamı bulmuşsun. Bana mail vermen lazım abla. Niye biz demiyoruz bunu? Allah sistemi koymuştur. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Erkekler az bile olsa kadınlara mehir vermek zorundalar. Niye kadınlar bize vermiyor? İslam böyle emretti. İslam böyle emrettiyse demeyeceksin. Ya bu adaletsiz mi falan. Allah'ın sisteminde adaletsizlik olmaz. Adaletsizlik senin kafanda. Sende problem var. Bundan dolayı kardeşler ve ablalar Allah rızası için edebinize dikkat edin. Sakın ola kocanız, dedeniz, amcanız ilmi vasfı ne olursa olsun size derse benim için başını aç. Siz ona deyiniz ki senin için başımı açamam. Eğer sen Kur'an-ı Kerim'deki o ayeti kaldırmaya gücün yetiyorsa ben o zaman başımı açarım. Deyin bunu. Ama bunu diyemezse, kaldıramazsa bu ayeti ki kimse kaldıramaz. Siz ona deyin ki ben Allah'tan korkarım. Zembillali Efendi, Şeyhülislam, Yavuz Selim Han'a dedi ki, Allah ona rahmet etsin. Amin. Yavuz Selim Han dedi ki ona, bir ferman çıkartacağım, bana fetva ver. Fermanda şu olacak, benim topraklarımda ne kadar gayrimüslim varsa, Müslüman olmayan ne kadar adam varsa, 6 ay içinde ya beldemi terk edecek ya da hepsini kılıçtan geçireceğim. Buna bana fetva bul dedi. Bu hükmü vereceğim dedi, kanunnameye yazdıracağım ama bütün padişahlar Kur'an ve sünnete göre hareket eder. Şeyhülislam'a ne diyor? Bu konuda bana Kur'an ve sünnetten istillal yap, fetva çıkart. Şeyhülislam diyor ki, sultanım, Allahu Teala Hazretleri bu kitapta diyor ki, la ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur. Sen bu kitaptan bu ayeti çıkartabilirsen ben de sana fetvayı çıkartırım. Çıkartabilir mi? Padişah senden benden daha takvalıdır, hayatta çıkartamaz. Şimdiki sapık hocalara bakmayın. Bunlar çok kolay bir şekilde istediği ayeti çıkartıyor. Bu ayetler bana göre şu anda Kur'an'da olmamalı. Gereksiz. Önemsiz. Kadını aşağılayan ayetler. Allah kadını aşağılıyormuş. Sahtekar sapıklar sizi. Sen şunu açık açık desene, ben Kur'an'ın bir kısmını kabul etmiyorum. Dök içini ya. Mert ol biraz ya. Bırak sahtekarlığı. Takiyeyi bırak. Açık açık konuş. Ama demiyor. Gerçek yüzünü göstermiyor. Ehli sünnetim diyor. Ben de ehli sünnetim. Kur'an'ın bir kısmı, ayetlerin bir kısmı kaldırılmalı. Sana gel, ben bir sünnet edeyim ben seni. Gelsen. Ehli sünneti ben sana göstereyim. Sübhanallah. Kimlere kaldık? İşte kardeşler. Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. Allah yarattığını bilmez mi diyor Kur'an? Allah yarattığını bilmez mi? Bu kulu kim yarattı? Allah yarattı. Bu kul nasıl terbiye olacak? Hangi ibadetleri verirsem terbiye olur? Bunu en iyi kim bilir? Yaratıcı bilir. Yaratıcı bilirse yaratıcıyı sorgulama. Sana namaz mı verdi? Teslim ol. Teslim ol İbrahim. Ey Müslüman, Recep, Aziz, Necati. Teslim ol kardeşim. Allah'ın dinine teslim ol. Ramazan geliyor. Farz olan orucumuz geliyor kardeşler. Bu farz olan oruç konusunda Allah bize bunu emretti mi? Emretti. Teslim ol. Tereddüt yapma. Tut bu orucunu. Sakın ola midem ağrır, başım ağrır, ben dayanamam deme. Niyetin Allah rızası için orucu tutmaksa Allah sana yardım eder. Benim hayatımda en kolay tuttuğum oruçlar son 4 senedir. Kış zamanında da biz oruç tuttuk. Saat 5'te iftar. Hatırlıyorsunuz o günleri. Şimdi 8.30'da iftar. Ama hayatımda en kolay tuttuğum oruçlar son 4 senedir. Ramazan'ın 1. gününden başlıyor serin hava. Yağmur da yok. Nem de yok. Serin bir hava başlıyor. 20-25 gün boyunca vuruyor. Son 3-4 gün hava ısınmaya başlıyor. Son 3-4 seneyi hatırlayın kardeşler. Biraz hafızanızı zorlayın Allah aşkına ya. Burada ilahi bir yardım yok mudur? Allah bize yardım etti. Diyelim ki etmedi. Etmeyi takdir etmedi. O senede imtihanımızı biraz daha ağır vermek diledi. Öyle murat etti. Bu Allah'ın takdiri değil midir? Bize ne düşer? Niye vermiyor ya demek mi düşer? Yoksa قَالَ اَسْلَمْتُ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ İbrahim dedi ki ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Biz teslim olduk kardeşler. Bu ayet-i kerimenin bir manasını daha söylüyor İmam Fahreddin Razi. Rahmetullahi aleyh. Diyor ki buradaki teslim olmaktan mana ibadetleri insanlar için değil sadece ve sadece Allah için yapmaktır. Hiçbir riya, hiçbir gösteriş karıştırmamak tamamen ibadeti Allah'a odaklamaktır. Mevlana Celaleddin Mesnevi'de bir mesele anlatır. Şöyle der. Kardan testi yapılabilir ama ona su doldurmaya imkan yoktur. Kardan bazı şekiller yapabiliriz değil mi? Tabak da yaparsın, testi de yaparsın. Peki su doldurabilir misin? Su doldurduğun zaman ne olur? O testiye bir bardak su koyarsan ne olur? Su karı çözer ve aşağıdan akmaya başlar. İbadet de bunun gibidir. Eğer ibadeti Allah rızası için yapmazsan o kardan bir testi olur. Ve gururun, ibadetinle beraber gelen gurur o testiyi deler. Allah da böyle bir ibadeti kabul etmez. Sen ne yapacaksın? Bir tahta tabakla su içeceksin. Bir porselen tabakla su içeceksin. Bir cam bardakla su içeceksin. İbadeti Allah'a adayacaksın. Allah'a adamadığın zaman delinmeye başlar. Silsilemizin büyüklerinden Bayezid Bistami Hazretleri. Allah ona rahmet etsin. Amin. 70 defa hacca gitmiştir. O zamanki hac nasıl biliyor musunuz? 3 aylar giriyor, Recep ayı geldiği anda ilk gününde yolculuğa başlıyorlar. 3 ay boyunca gidilen bir mekan. Yürüyerek gidiyorlar. 3 ayda Kabe'ye varıyor, vazifesini yapıyor. Recep, Şaban, Ramazan. Ondan sonra 2 ay daha geçiyor. Kurban Bayramı'na kadar bekliyor. Kurban Bayramı'nda hac vazifesini yapıyor, sonra tekrar ülkesine geri dönüyor. 4-5 aylık bir hac dönemi. Böyle 70 defa hacca gitti. Bu Allah dostu. Yine bir sene hacca giderken çok susuyor. Bir kuyunun başına geliyorlar. Bakıyorlar ki kuyunun başına bütün hacılar üşüşmüş. Herkes kuyudan su çekmeye çalışıyor. Kalabalık. Su alabilmek için sıra beklemek lazım. Ama bir tane köpek de insanlardan korktuğu için çok susamış, dili sarkmış. Kuyuya gelemiyor. Orada insanlar var. Bayezid Bistami Hazretleri'nin içinden şöyle geçiyor. Bu köpeğe bir iyilik yapmam lazım. Ne yapabilirim? Hacılardan su isteyeyim. Bir tas suyu köpeğe vereyim. Allah bunu çok sever. Niyet güzel mi kardeşler? Niyet çok güzel. Bayezid Bistami Hazretleri şöyle diyor. Ey hacılar! Yürüyerek yaptığım bir hac sevabını bir tas suya hibe ederim. Kim bana Allah için bir tas su verirse yaptığım bir hac sevabını ona hibe edeceğim. İslamiyet'te sevapları hediye etmek caizdir. Kur'an okudun, hediye edersin. Zikir çektin, hediye edersin. Namaz kıldın, sevabını babama hediye ettin dersin. Peki babanın hesabından namaz borcu düşer mi? Düşmez. Zekat verdin, sevabını dedemin ruhuna hediye ettim dersin. Sevap hediye etmek var ama ondan borç düşer mi? Borç düşmez. Bayezid Bistami Hazretleri ne diyor? 7 hac sevabımı, yürüyerek yaptığım 7 hac sevabımı ona vereceğim. Bir tas suya. Bir tas su. Kimseden çıt gelmiyor. En sonunda Bayezid diyor ki, yaptığım, yürüyerek yaptığım 70 hac sevabını her kim bana bir tas su verirse ona hibe edeceğim. Müslümanlardan bir tanesi tası çekiyor. Al be kardeşim diyor, al. tası Bayezid Bistami Hazretlerine veriyor. Bayezid köpeğin önüne tası koyuyor. Tası köpeğin önüne koyarken içinden şu düşünce geçiyor. Ne kadar büyük bir amel işledim. Yaptığım bütün ibadetlerin, bütün hac ibadetlerinin sevabını bir tas suya sırf köpeği doyurmak için verdim. Bu çok önemli bir amel. İçinden geçen düşünce bu. Köpeğin önüne tası koyuyor, köpek başına çeviriyor. Suyu içmiyor. Bayezid Bistami anlıyor ki ibadetiyle gururlandı. Kardan testi yaptı. İbadetiyle gururlandığını fark ettiği anda hemen nefsini kınamaya başlıyor. Allah'ım sen beni affet. Allah'ım aklımdan geçen bu düşüncelerden dolayı beni mesul tutma. Beni affet diyor. Ben hatamı anladım ve tövbe ediyorum diyor. Bunu dediği zaman köpek suyu içmeye başlıyor. Teslim ol İbrahim ayetinin bir manası da budur. Yaptığın ibadeti kim için yapıyorsun? Kendini çek et. Kalbini çek et. Çalıştığın yerde birine iyi görünmek için mi yapıyorsun? Komşularından zengin olan bir tanesine kendini beğendirmek için mi yapıyorsun? Etrafındaki kalabalığı artırmak için mi yapıyorsun? Yoksa sadece ve sadece Allah benden razı olsun diye mi yapıyorsun? Akide önemlidir. Bunu iyi fark ettiğin zaman, iyi anladığın zaman ihlas kendisini gösterir. Ben bu yaptığım iş karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Hud Aleyhisselam'ın Kur'an'da geçen bir sözüdür. İnşallah bu samimiyete, bu ihlasa bizler de vakıf oluruz. Amin. Kardeşler bir iki haber okuyayım. Hem kapatalım. Haberden önce bir şiir yazdım hafta sonu. Şu şiiri okuyayım. Hem konuyla da paralel. Kendi ellerinle işlediğinden ayağın kayınca şu yere kızma. Kötü fikriyatlar düşlediğinden. Yolda gidiyorken tak muza bastın ayağın kaydı. Ulan senin ben var ya. Kızma kardeşim. Kızma. Kötü fikriyatlar düşlediğinden hiçbir şey sebepsiz olmaz. Bela geldi diye kadere kızma. Kendi ellerinle işlediğinden. Allah Teala Hazretleri ayette buyurmuyor mu? Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Allah yine de birçoğunu affeder. Bu ayettir. Başına bir bela geldi. Hemen kadere kızdın. Ya bu belada, bu kaderde hep beni buluyor ya. Kızma kadere. Senden. Hepsi emanettir. Gözler, deriler. Sınava tabidir bütün diriler. Nereden buldu seni cinler, periler? Besmelesiz işe başladığından. Cin tasallutu şu anda bana en çok sorulan sorular cin. Bana cin, peri musallat olduğunu düşünüyorum hocam. Nereden buldu bu? Niye bana gelmiyor bu cinler, periler? Gelsin bir döner tekme, bir yumruk falan giydiririm ben bunlara. Gelmiyor. Neden? Zikir var, namaz var, dua var. Müslümanlardan dua almak var. Haramlardan gücümüz yettiği kadar sakınıyoruz. Böyle adama gelir mi? Neye benzer bu? Senin gidip de Mike Tyson'a meydan okumana benzer. Ya gelsene bir yemeğine bir round maç yapalım be. Mike abi. Yok ismini değiştirmiş o. Düzeltelim. Abdülmelik. Abdülmelik. Müslüman olmuş o. Abdülmelik abi. Buyur kardeşim. 3 dakikalık bir round yapar mıyız seninle? Yemeğine. Der misin? Kardeş. Hiç tavsiye etmiyorum. Kesinlikle hayalini bile kurma. Adam profesyonel boksör. Dünya şampiyonu. Bunun gibidir. Cinler, periler, peri demek cinin dişisidir. Kimlere bulaşırlar? Namaz yok, zikir yok, oruç yok, sohbet yok, ibadet yok, zekat vermiyor. Küfür var, kadın kız var, içki var, kumar var. Bu adamların en sevdiği adamlar cinler, perilerdir. Hemen içine girer. Ve onu istediği gibi şekillendirir. Ne istiyorsa yaptırır. Ve çoğunu imansız götürür. Aklına vesvese şüphe takılır. Bir bereketsizlik ki için sıkılır. Elinde attığın kurur dökülür. Namazı, niyazı boşladığından. Etrafınızda birçok insan var. Ya neye elimi atsam kuruyor be kardeşim ya. Bir türlü tutturamıyorum ya. Sorun buna. İlk sorunuz şu olsun. Namaz kılıyor musun kardeşim? Bunu diyenlerin 100 tanesinden 99 tanesi diyecek ki kılamıyorum. Namazı, niyazı boşlarsan Allah senin sana niye yardım etsin ya? Sen yaratılış gayeni unutmuşsun Müslüman. Taşa yumruk atsan elini kırar. Kin ve öfke ancak kendine zarar. Sanki Rabbin sana harp ilanı var. Allah dostlarını taşladığından. İmam Buhari sahihinde rivayet etmiyor mu? Kim benim bir dostuma, bir velime düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim. Kim Allah'la savaşabilir kardeşler? Ama bu Vehhabi Selefilerin en önemli özelliği nedir? Nerede duyarlarsa bir Allah dostu, bir veli var, küfrederler. Onlar müşriktir, onlar kafirdir derler. Allah dostlarına düşmanlık ederler. Sonra da şöyle derler. Hiç huzur bulamıyorum. İbadetlerinden lezzet alamıyorum. Akidenizi hiç umursamıyorum hocam. Bana mesaj oluyor. Akidenize taban tabana zıtım. Ama huzurum yok hocam diyor. Huzurum yok, ibadet yapıyorum. Namazlarımda daimim, cihatçıyım. Ama huzurum yok diyor. Niye huzurun yok? Allah'a savaş atan adamın huzuru olur mu ya? Bütün ümmete kafir de, bütün Allah dostlarına müşrik de, ondan sonra huzur bekle. Allah'ım sen bana huzur ver. Allah'a harp ilan etmişsin. Hadisi kutsidir. Kim benim bir velime düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim. Bunlar. Allah bu kardeşlerimize hidayet versin. Amin. Amin. Haber okuyayım kardeşler. Hem kapatalım. Ertuğrul Özkök. Cenazemi kiliseden kaldırın. Bakın bu adam Müslümandır. Ben Müslümanım diyor. Peki siz hiç Müslüman duydunuz mu cenazesinin kiliseden kalkmasını isteyen? Burada ciddi problem var. Müslüman ama Müslümanlıkla alakalı bilgi eksikliği olan bir Müslüman demektir. Ertuğrul Özkök internet üzerinden bir blogger'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakalım ne kadar çarpılmış. 20 yıl boyunca Subhanallah. 20 yıl boyunca Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yapan ve Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi olan gazeteci Ertuğrul Özkök, Oyalamaca isimli blogger'ın kendisiyle gerçekleştirdiği söyleşide çarpıcı açıklamalar yaptı. Aylar önce gördüğüm ve köşeye kaydettiğim bir haber sırası geldi. Şimdi okuyorum. Cenazem kiliseden kaldırılsın. Röportaj veriyor şimdi blogger'a. Hiç kendi cenazenizi hayal ettiniz mi? İnsanlar nasıl giyinmiş mesela? Hava nasıl bir hava? Sorusuna ilginç bir cevap veren Özkök şunları söyledi. Şimdi karşı taraftaki soruyor. Hayal ettin mi diyor cenazeni? Nasıl bir durum acaba diyor. İnsanların durumu nasıl, giyimi nasıl, hava nasıl, yağmur var mı falan. Şimdi o da başlıyor. Ettim. Ettim be. Bir tek şey istiyorum. Karıma da söyledim. Birincisi kilisede yapılmasını istiyorum. Nereden buldun sen bu fetvayı? Ya şu kadar sene geçmiş. 1400 yıl geçmiş. İslamiyet ilk geldiği zamandan bu yana. Bir tane Müslüman duydun mu sen? Ben cenazemin kiliseden kaldırılmasını istiyorum. Müslümanların cenazesi alamet olarak camiden kaldırılır. Caminin dışında hiçbir yerden Müslüman cenazesi kalkmaz. Kilise nereden çıktı ya? Ertuğrul abi yapma Allah aşkına ya. Birincisi, kilisede yapılmasını istiyorum. Camideki cenaze geleneğini beğenmiyorum. Buyur buradan yak. Ne var camide cenaze geleneği? Müslümanlar ikindi namazına gider. Vefat etmiş olan, yakınları olan kişiler namaza girerler. İkindiyi beraberce kılarlar. Camiden beraberce çıkarlar. Sonra cenaze safı oluştururlar. Peşinden imam efendi oradan sorar. Nasıl bilirdiniz? Tanıyanlar iyi ise derler ki iyi bilirdik. Peşinden helallik ister. Sonra cenaze namazı kılarlar. Ne var bunda? Burada ne kötülük var? Ha kilisede, efendim bizim camide imam ekmek vermiyormuş, su vermiyormuş ama kilisede İsa'nın eti diye ekmek veriyorlar. İsa'nın kanı diye şarap veriyorlar. Kilisede ikram var diyor. Camilerde, imamlarda ikram yok diyor. Bundan dolayı camilerdeki cenaze geleneği pek beğenmiyorum diyor. İslamiyet'te Muhammed Aleyhisselam'dan beri cenazelere bu şekilde defnedilir. Ve değişmeyecek. Kıyamete kadar da böyle gidecek. Nasıl beğenmezsin? Hiç estetik gelmiyor bana. Kibar bir kelime. Estetik değil. Cenaze namazındaki estetiklik ve ahenk dünyadaki hiçbir batıl dinde yoktur. Yüzlerce insan sıraya girmiş. İmamın komutlarıyla aynı anda hareket ediyorlar. Aynı duaları okuyorlar. Bundan daha estetik bir hareket gördün mü sen? Ama sana göre estetiklik, kadınlarla erkeklerin yan yana gelip bir putun karşısında kriz çıkartmaları ve ona secde etmeleri ise bu estetiklik değil. Bu bir gösteriş, bir putperestliktir bu. Havası cıvası boldur ama bu tevhide aykırıdır. Bu vahdete aykırıdır. Papa neyi yasakladı kardinallerine ve papazlarına? Neyi yasakladı? Sakın ola Müslümanların cemaatle kıldıkları namazları izlemeyin. Niye cemaatle kıldığımız namazlara problemliler? Çünkü etkilenirsiniz. Aynı anda bir komutla beraber binlerce insan rüküye gidiyor. Bir komutla binlerce insan secdeye gidiyor. Ve bunu izleyen bir adam hangi dine mensup olursa olsun etkileniyor. Bundan dolayı bunların başındaki adam ne diyor? İzlemeyin. Başka şeylerini izleyin. Bir, haccı izlemeyin diyor. İki, cemaatle namazını izlemeyin diyor. Allah'a inanıyorum. Bak Müslüman olduğunu söylüyor. Allah'a inanıyorum. Müslümanım. Ama Müslümanlığın kendi içinde diğer dinleri de barındırdığını biliyorum. Diğer dinleri barındırıyor mu? Bu kitap kendinden önceki dinleri lağv etmek için gelmiştir. Yahudilik, Zebur, Hristiyanlık, Müslümanlık. Hak dinlerdi peygamberinin bulunduğu dönemde. Peygamberleri vefat etti. Kur'an'ın deyimiyle az bir dünya karşılığı ayetleri değiştirdiler ve tahrif ettiler. Sonra Allah Teala ne yaptı? Başka bir peygamber gönderdi, başka bir kitap gönderdi. Önceki kitabı lağv etti. Önceki dini lağv etti. En son ne geldi? Bu din geldi. İslam geldi. İslam da kendinden önceki dinleri lağv etti. Her kim İslam'dan başka bir din ararsa bu ondan asla kabul edilmeyecektir. Bu kitap söylüyor. Asla kabul edilmeyecektir. Ayet devam ediyor. Onlar ahirette en büyük hüsrana uğrayanlardan olacaklardır. Kim onlar? Hristiyanlık da bir din, Yahudilik de bir din, Hristiyan da olsan cennettesin diyen kim varsa, İslam'ın dışında hangi şeriata inanan kim varsa en büyük hüsrana onlar uğrayacaklar. Neden? Çünkü ben cennete gideceğimi düşünüyorum diyor adam. Hristiyanlara gidin sorun, nereye gideceksin sen? Ben cennetliyim der. Yahudi'ye sorun, boynu Müslümanları kesiyor. Nereye gideceksin sen? Biz cennetliyiz der. Ama Kur'an diyor ki bunlar kafirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar kafirdir diyor Kur'an. Nasıl olacak bu iş? Dolayısıyla bu söz batıldır. Kendi içinde diğer dinleri barındırmaz. İslam tek dindir. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a gelinceye kadar. Ve son kurallar bütününü bu kitapta yazmıştır. Tabi olmamızı farz kıldığı peygamber de detaylandırmıştır. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Müslümanlar gidip kilisede namaz da kılabiliyor neticede. Bu yanlış bir bilgi. Bak, Müslümanlar gidip kilisede namaz da kılabiliyor neticede. Bu bilgi uydurma. Neden? İslamiyet'te kilisede namaz kılmak tahrimen mekruhtur. Necis bir yerde namaz kılmak gibidir. Ancak dışarıda her taraf necis olursa ve başka namaz kılacak yer bulunmazsa kilisede namaz kılınabilir. Neden bu böyledir? Çünkü kiliseler resimlerin ve putların olduğu yerlerdir. Putun olduğu yerde namaz olur mu? Olmaz. İslamiyet'te kabrin içinde olduğu yerde namaz kılmak mekruhtur. Kabir var, biri Allah dostu. Mescidin içine Allah dostunun kabrini yapmışlar. Ona doğru secde ederken namaz kılmak mekruhtur. Arkanı vereceksin türbeye. Yüzün kıblede olacak. Bu bile bir Allah dostu, bir peygamber bile olsa caiz değil. Gittiğin yerse bir cami değil. Bir peygamberin türbesinin olduğu bir yer değil. Resmen İsa Allah'tır ve Allah'ın oğludur denilen bir yer. Ve sen diyorsun ki kilisede namaz kılınabiliyor. Dolayısıyla benim cenazem de bir kiliseden kaldırılabilir diye düşünüyorum. Yani bence, bana göre. Güzel bir kilisede ve oturma düzeni içinde. Kilisedeki hacı, camilerdeki hacılar. Camilerimizde şimdi bir hacılar grubu var. Her camide 30-40 tane hacı grubu caminin arkasında sandalyeye otururlar. Sandalyeleri özeldir. Hepsinin üstünde hacının ismi yazar. O camide o sandalye isminin üstüne başka birisi oturamaz. Sandalyeyi çekiyor, üstüne oturuyor. Ve namazını sandalyede kılıyor. İslamiyet'te sandalyede namaz kılmak caiz değildir. Bir, dizüstü oturacaksın. Dizlerini kıramıyor musun? Ayaklarını kıbleye doğru uzatarak oturacaksın. İkinci madde bu. Ayaklar kıbleye doğru uzatılacak. Onu da mı yapamıyorsun? Ancak o zaman sandalyeye oturabilirsin. Ama sen bu iki şıkkı denemeden direkt olarak kolay yolu tercih ediyorsun ve sandalyeye oturuyorsun. Oturma düzeni içinde arkadaşlarımın da kravatlarını takarak burada bize giydirmiş Ertuğrul Bey. Müslümanlar camiye giderken kravat takmazlar büyük çoğunluğu. Bizim gibi sıradan giyinirler. Kiliseye gidenler arkadaşların diyor benim cenazeme geldiği zaman diyor Amerikan filmlerinden etkilenmiş belli ki. Ne yapıyorlar onlar? Hepsi kravatla takım elbiseler eşliğinde kadınlar erkekler yan yana. Kilisede oturuyorlar. Düzgün bir oturma şekli eşliğinde. Ve oradan birileri bu adamı methediyor. Şöyle şöyle gezdik onunla biz. Şöyle iyiliği vardı, şöyle işler yaptı. Methedilmek istiyor. Öldükten sonra methedilsen ne olur be kardeşim ya? Güzel bir oturma düzeni içinde arkadaşlarımın da kravatlarını takarak şık bir şekilde yer almalarını ve hakkında güzel şeyler söylemelerini umuyorum. Ertuğrul şöyleydi, bir yazı yazmıştı, çok etkilenmiştim falan. Öldün oğlum, öldün ya. Hesap vereceksin. Seni övse ne olur, senden metiyelerle bahsetse ne olur. İşim bitti. Hesap vakti geldi. Bu nasıl bir fantezidir ya? Kiliseden kalksın cenazem. Olur mu böyle bir şey? Eğer Müslümansan Ertuğrul Bey, Müslüman isen asla ve kat'a caminin dışında herhangi bir yerden cenazen kalkamaz. Kalkarsa bu küfür alametidir. Eğer bu akidesinden dönmemişse Allah Teala hidayet versin. Amin. Kurtarsın. Bir an evvel bu fikirden kurtarsın inşallah. Amin ya mu'in. Kardeşler bayağı bir saat geçmiş. Diğer haberi inşallah önümüzdeki hafta okuyacağım. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.